أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Evet, geldik. İrabın takdiri olması, lafzı olmasını da anlattık. Şimdi artık irabı, irabın mevzilerini beyan ettikten sonra geldik gayr-ı munsarif meselesine. وَلَمَّا ذَكَرَ Ne zaman ki zikretti Musannif Hazretleri, değil mi? Evet. وَلَمَّا ذَكَرَ Ne zaman ki zikretti el-Musannif fi tafsil-i mu'rabi mu'rabin tamam mı? Tafsilinde detaylı bir şekilde açıklanmasına fi tafsil-i mu'rabi Mu'rab'in tafsil edilmesinde. Şimdi aslında Mu'rab'in tafsil edilmesi derken burada o Mu'rab'i master mimi kabul edin yani. Fi tafsil i'rabi. İrab'ın tafsilinde. İrab'ı anlatırken Mu'rab'in tafsilinde değil, İrab'ın tafsilinde anladık onu. Niye? Çünkü fel mufredül munsarifu dedi. Değil mi? Vel cem'ül mükesserül munsarifu dedi. Gayrül munsarifu. Nerede dedi bu? İrab'ı tafsil ettiği yerde dedi. Öyle değil mi? El-i'rabu mahtelefe ahiruhu bihi değil mi? Yedülle alel-ma'ani el-mu'tebirt aleyh. Bunu anlatırken İrab'ın mevzilerini anlatmaya başladığı zaman munsarif, gayr-ı munsarif orada zikretti. Dolayısıyla orayı nasıl anla? Fî tafsîl-ül mu'rabi yani fî tafsîl-ül i'rabi. İrab'ı detaylandırmakta, ayrıntılarıyla açıklamakta Musannif Hazretleri zikretti. Neyi zikretti? El-Munsarife. Munsarifi iki defa zikretti. Fel-Müfredül Munsarifu vel-Cem'ül Mükesserül Munsarifu diyerek Munsarifi iki defa zikretti. Ve gayrel Munsarifi ve gayr-ı Munsarifi de zikretti. Bir defa da gayr-ı Munsarifi zikretti. Değil mi? Dedi ki gayr-ı Munsarif bid-dammeti ref'an vel-fethati nasben ve cerran. Vekâne ve oldu gayrul munsarifi eqalle minel munsarifi gayr-ı munsarif munsariften de daha az oldu. Değil mi? Evet. Niye? Çünkü munsarifin fer'idir. Gayr-ı munsarif munsarifin fer'idir. Ve gayr-ı munsarif olmak için iki illete, iki sebebe ihtiyacı vardır veya iki illet makamına kaim olan bir illete ihtiyacı vardır. Ha, dolayısıyla gayr-ı munsarif munsarif'ten daha azdır. Ve bi ma'rifetihi ma'rifet burada tarif manasına ve bi ma'rifetihi yani ve bi ta'rifi gayr-ı munsarifi ve beyanihi gayr-ı munsarifin tarif edilmesi ve beyan edilmesiyle yurafu bilinir hale gelir. Değil mi? Bilinir hale gelir. El-Munsarifu, Munsarif'te. Gayr-ı Munsarif diyeceğiz ki kendisinde iki tane illet, dokuz illetten iki illet veya iki illet makamına kaim olan bir illet bulunan isim Gayr-ı Munsarif'tir. Munsarif, Munsarif böyle olmayandır. Yani iki illet veyahut da iki illet makamına kaim olan yerine geçen bir illet bulundurmayan isim de Munsarif'tir. Evet. Değil mi? Zaten aynı uygulamayı takdiri ve lafz-ı irabda da yapmadık mı? Takdiri irabı bildiğin zaman da lafz-ı irab ne yapılmış oluyor? Bilinmiş oluyor. Takdiri irabı dediğin zaman et takdiru fi ma ta'azzara ev üstüzkile ne çıktı ortaya? Vel lafz-ı fi ma da. Ve bi ma'rifetihi efendim, gayr-ı munsarifin bilinmesiyle, tarif edilmesi, beyan edilmesiyle yu'arafu bilinir el-munsarif, munsarif ne üzere? Alâ kıyâsıl i'râb-ı takdiri ve lafzî. Öyle değil mi? Takdiri ve lafzî i'râbın kıyası üzerine. Orada da aynı kuralı işletmiştik değil mi? Evvela ne yaptık? İrab-ı takdirinin kısımlarını zikrettik. Zira onlar azdır. Az olanı zikrettik. Geriye kalanların hepsi de nedir? Lafz-ı İrab'tır dedik. Pek. Lemma'nın cevabı geldi şimdi. Arrefe. Musannif Hazretleri ne yaptı? Tarif etti, tanımladı. Neyi? Gayr-ı Munsarif'i, gayr-ı Munsarif'i tanımladı ve ilk defa yetindi. Neyle yetindi? Bitarifihi, bitarifi gayril munsarifi. Gayril munsarifi tarif etmekle yetindi. Tabi bu bahsin ahirinde fakat demedi. Vel munsarifu fi ma adahu. Munsarif bunun ma adasıdır demedi. Nasıl ki et takdiru fi ma taaddara ev üstüthkile vel lafziyyu fi ma adahu dedi. Bu da onu demedi. Yetindi yani. Değil mi? İktifa etti. Ve iktifa yetindi. Bi tarifihi, bi tarifi gayril munsarif. Gayril munsarifi tarif etmekle yetindi. Çünkü zeki talebe zaten ne yapar? Gayrim munsarifin tanımı yapıldığı zaman da efendim munsarifin tanımını da ne yapmış? Anlamış olur. Fekale buyurdu. Fekale buyurdu. Evet. Ne buyurdu? Gayrul munsarifi. Gayrim munsarif. Gayrul munsarifi. Gayrim munsarif. Nedir? Ma. Ey ismun mu'rabu. Mu'rab isim. Fihi o mu'rab isimde vardır. İlletani, iki tane illet vardır. Ma'yı mevsufe aldı yani. Değil mi? İsmun mu'rabun dediği zaman ne anladık? Ma'yı mevsufe almış. Efendim nekre getirmiş çünkü. Siz onu ma'yı mevsule de alabilirsiniz. O zaman el ismul mu'rabu. O mu'rab isimdir ki fihi onda vardır. Fihi fi hadzal ismil mu'rabi ve mu'rab isimde vardır illetani, iki tane illet var. Fihi onda vardır illetani, iki illet vardır. Şimdi fihi zarf-ı müstakar yaparsak illetani o zarf-ı müstakarın faili olur. İkinci vecih de neydi? Fihi zarf-ı müstakarını mukaddem haber yaparız. İlletani de muahhar mübteda yapabiliriz. Tamam? Peki. Şimdi o iki illet ki öyle iki illet ki onlar tüessirani. O iki illet tesir ederler. Etki ederler. Neyle? Şimdi bu beyan edecek yani. İki illet ama her iki illet bulundu diye bir kelimede bu sayacağımız dokuz illetten iki illet kendisinde bulunan her kelime gayrimusarif olmuyor. Mesela varibetün kelimesini düşünün şimdi. Varibetün kelimesinde ta-i te-nis var mı? Var. Vasıf var mı? Var. İki tane illet var. Te-nis ta-sı var. Vasıf da var. İki illetin olması onu gayrimusarif kılmaz. O iki illet ne yapması lazım? Bir araya geldiklerinde o kelimeyi gayrimusarif kılabilmeleri lazım. Bu da nasıl olacak? Bir. O illetlerde bulunan şartlar ne olacak? O kelimede bulunur. Mesela tenis tahası varsa alemiyet de olacak. Tenis tahasının gayrimusarifle tesir edebilmesi için alemiyetin bulunması şarttır. Tüethiyan tesir edici olan iki illet neyle tesir edici? Bicitimâihimâ toplanmaları bir araya gelmeleriyle. Tamam mı? Daha vesticma'i şeraitihima ve şartlarının da toplanmasıyla nerede? Fihi fil ismil mu'rabi o mu'rab isimde. O mu'rab isimde şartlarının ve kendilerinin toplanmasıyla tesir eden iki illet. Neyi tesir ediyor? Eseran. Eseri neticeyi. O eser netice nedir? Men'ul. Men'ul kesrati ve tenvin min hada'l ismi'l mu'rab. O mu'rab isimden kesre ve tenvini men etmesi, engellemez. Anlaşıldı? Seyeci'u ki gelecek, yakında gelecek zikruhu zikrul eser. O eserin zikri gelecek. Nerede gelecek? Diyecek ki hukmuhu gayr-ı munsarifin hükmü nedir? En la kesra ve la tenvine. Kesra ve tenvinin olmaması diyecek, orada gelecek. Peki. Toplanmalarıyla, şartlarının da bir araya gelmesiyle efendim kesreyi ve tenvini men eden iki tane illet kendinde bulunan isim. Neyden olan iki tane illet? Min tis'in. Min ilelin tis'in. Tamam, min beyandır yani. O iki illet neyden? Yani o iki illet öyle iki illet ki olucu, değil mi? O iki illet ki kainetani olucu neyden olucu? Min ilelin tis'in. 9 tane illetten. Tamam, 9 tane illetten. Evveyahut da 9 tane illetten şartlarının ve kendilerinin bir araya gelmesiyle mureb isimde bir eser ortaya koyan iki illetin o mureb isimde bulunmasıyla o isim ne olur? Gayrimusarif olur. Bu bir. Şimdi bir de gayrimusarifin ikinci şeyi var. O da nedir? Evveyahut da illetün vahidetün. Tamam mı? O vahidetün nereye atıf? İlletan. İlletan üzerine. Evveyahut da ma fihi illetün vahidetün minha. Min tilket tes'i. O 9 illetten bir illet bulunan. Ama öyle bir illet ki o sıfetun ba'de sıfe tekumu kaim oluyor hâzihil illetü el vahidetü o bir illet kaim oluyor nereye? Makamehuma makame hâteynil illeteyni o iki illetin makamına kaim olacak. Neyle kaim oluyor? Bi en tüessira te'sir etmesiyle bi en tüessira هذه العلة الواحدة o tek illet tesir etmesiyle yerine getirmesiyle netice koymasıyla sonuçlandırmasıyla ne oldu halde vahdeha tamam vahdeha elif fazla vahdeha hale kevni هذه العلة vahdeha münferideten tek başına olduğu halde yapmasıyla neyi yapmasıyla te'sirahuma o iki illetin te'sirini eserini ortaya koymasıyla. Yani iki illetin makamına kaim olan illet demek iki illetin makamına kaim olan illet demek tek başına o iki illetin ortaya koydukları netice yani kesre ve tenvini men' işini tek başına ne yapıyor? Yapabilmesidir. Evet. Öyleyse gayrimusarif nedir? 9 illetten te'sir edici 2 illet veya 2 illetin te'sirini gerçekleştiren bir illet kendisinde bulunan mu'rab isme gayr-ı munsarif denir. Anlaşıldı? Evet. Tamam. Vehiye müpteda şimdi. Vehiye deyince tabii metine bakalım. Ve hiye adlun ve vasfun ve tanisun ve ma'rifa ve ucmetun thumma cem'un thumma terkibun ve nunu zaideten min qabliha elifun ve veznu fi'lin ve hadel kavlu takribun. Ve hiye mübteda adlun haber mi? Adlun haber şu öbürleri. Tamam lafız itibariyle adil haberdir ama o 9 illet adildir. O 9 illet vasıftır. O 9 illet tenistir. O 9 illet marifedir. O 9 illet kaç tane yapıyoruz bunu? Kaç illet çıktı ortaya? Öyle değil. Bunun mecmuu haberdir. Mecmuu haber. Yani 9 illet dediğin şey adillik, vasıf, tenis, marife, ucme, cemi, terkip, elifnün mezdeteyinden ve vezni fiilden ibaret olan illetler. Tamam. Budur. Vehiye o. O dediğimiz nedir? Vehiye o. Şimdi vehiye o illet. Şimdi illet desen bu sefer de ne oluyor? İllet nedir? Adildir. Bir adil kelime gayrimusarif yapmaz ki. İllet nedir? Vasıftır. Şimdi 9 illeti ortaya koymak istiyor. O zaman vehiye zamiri nasıl olacak? Yani el ilelü tis'u. Yani el ilelü tis'u demekle neye işaret ediyor? Buradaki zamir, hiye zamiri ileli tis'a raci. Tamam mı? İleli tis'a. 9 illet. Vehiye o. Yani el ilelü et tis'u. O 9 illet nedir? Haberi yapıyor şimdi bak. Haberi sana yapıyor. Tamam mı? Tevilini yapıyor. مجموع ما في هذين البيتين. خبر بودو. مجموع ما أول شيء هبسكي في هذين البيتين. شو هيك بيت بودن أنظرن تمامدر. نيدن من الأمور التسعة شو دوكوس شيدن. Şu iki beytte, tamam mı, zikredilenlerin hepsi dokuz illet. Dokuz illet bu iki beytte zikredilenlerin tamamıdır. Yoksa dokuz illet adillik değildir. Dokuz illet adillik. Dokuz illette vasıf oldu 18. Dokuz illette ucme 27. Dokuz kere dokuz? 81 oldu dokuz illet. Öyle anlamayacaksın. Yani burada nereye işaret etmiş oluyor? Yani haber, haber burada cümledir yani. Tamam mı? Cümledir. Cümle, hepsi. Ama lafız itibariyle tabi huva muftedadır. Adında terkip itibariyle nedir? Haberdir. Diğerleri de ona matuftur yani. Onlar da hepsi atfedilmiştir. La, la, hayır. Kardeşim, la, hayır, hayır, hayır, la değil yani. Şimdi bak, dokuz illet, mecmu'u ma fi hâdeynil beyteyni minel umur tisa, la, hayır, dokuz illet değil, küllü, küllü vahidetin, küllü, küllü vahidetin, vahidetin. Her bir illet değildir minha. O dokuz illetten her biri değil. Yani hepsi değil yani. La küllü vahidetin minha. O dokuz illetten her biri illetler değildir. Her biri illettir yani. Her biri illettir. Dokuzunun tamamı illetlerdir. Tamam mı? Dokuz tane illet hepsidir. Yoksa her bir fert, her bir fert dokuz illet değil. Evet. Şimdi bunu niye söylüyor? Bunun derdi var adama şimdi. Böyle bir itiraz yapılıyor yani. Deniyor ki efendim, burada Şarih Hindi'ye bir ret var. O demiş ki efendi, buradaki hiye zamiri illete racidir. İllete racidir. Efendim, ilele raci değildir. Niye? Sebep ne? Çünkü diyor, bu illetlerden her biri illettir, ilel değildir. İlel cemdir. Adillik nedir? İlel midir, illet midir? Bak, illettir. Vasıf, ilel midir, illet midir? İllettir. Tenis, ilel midir, illet midir? İllettir. İlel değildir. Ha, dolayısıyla hiye zamiri diyor, el ilelü tis'uya değil, el illetüye racidir. İlelü tis'uya. Mola Cami Hazretleri de, o, yani bu tevil kabul eden bir şeydir yani bu. Değil mi? Diyorsun ki, ve hiye kelime nedir? İsmun isimdir. Ve fi'lun fiildir. O küllidir, küllinin, efendim, küllinin cüz'iyatını ne yapıyor? Taksimidir yani. Ve iyi, o dokuz illet, dokuz illet dediğin zaman dokuz illetin tahtında ne vardır? Adil var, vasıf var, tenis var, ucme var, öyle değil mi? Cem var, terkip var, elif nümmezdetem var, vezni fiil var. Budur yani. Budur. Anlaşıldı. Yani burada yoksa biz dokuz illet nedir? Dokuz illet. Dokuz illet. Adildir. Dokuz tane illet adil değil aşağı. Bunu kim iddia eder yani böyle bir şey? Dokuz tane illet adildir. Dokuz tane illet nedir? Vasıf. Dokuz tane illet. Böyle bir şey zaten hiç kimse söylenmez. Bu söylenmez yani. Öyle değil mi? Ha. Peki, peki. Demek ki her bir illet değil. Bu iki beytteki dokuz işten hepsi dokuz illettir. Yani tamamı bu dokuz illettir. Peki. Hatta ta ki yukale, ta ki denile, denilsin yani. La değildir küllü vahidetin minha. O 9 tane illetten her biri ilal-i tis değildir ki hatta yukale ta ki denilsin. La yasihhu el hukmu. Hüküm vermek sahih değildir. Neyle hüküm veriyorsun? Adlun ve vasfun ve te'nitun ve ma'rifetun, değil mi? Ve ucmetun, thumme cem'un, thumme terkibun. Bunlar hep hüküm. Haber yani. La yasihhu sahih değildir el hukmu. Hüküm vermek. Alel ileli tis'i efendim bu 9 tane illetlerin üzerine hüküm verin. Yani el ileli tis'i müpteda yapıp mahkumu aleyh yapıp da adlun ve vasfun ve tehnidun ve marifetünü hüküm yapmak, haber yapmak sahih olmaz denilsin. Neyle hüküm vermek? Bi külli, evet, bi külli vahidetin, bi külli vahidetin min hâzihil umuri, min hâzih tis'i yani. Şu 9 şeyden her biriyle bu 9 illetin üzerine hüküm vermek sahih değildir denilsin. Ha, biz deseydik ki burada vehiye o 9 illet, o 9 illetten her biri nedir? Bak o 9 illet, 9 illette nedir? Hepsi değil bak, 9 illet her biri adildir 9 illetin. 9 illetin her biri ne oldu o zaman? 9'un her biri 9 illetin tamamı adil, vasıf ve şu beytte yer alanların tamam. Biz orada murad etsek ki 9 illet bu illetten her biri 9 illettir diye murad etsek o zaman senin söylediğin bize ne yapar? Lazım gelirdi. Ama şu anda o bize ne yapmak lazım? Gelmez. Peki. Bi küllü vahidetin min hâzihil umuri. Tamam, o şeyleri tahsil ediyorsunuz değil mi? Ben onları okuyorum ama anlıyorsunuz yani orayı. Tahsil ediyorsunuz değil mi o eksikleri? Peki. Evet. Evet. Bunun aynı benzeri de nerede geçmişti? Ve en vahu dedik mesela. İrab-ı nebileri ref. İrab-ı nebileri ref değil ki. Ve nasbı ve cer. Bu ne demek yani? İrab-ı nebileri ref, nas, cerden ibarettir yani. Bunların hepsidir. Aynı. Ve zâlikel mecmu'u. Bunların tamamı. Bu illetlerin tamamı nedir? Ve zâlikel mecmu'u. Bu illetlerin cem edilmiş şekli adlun ve vasfun ve te'nîsun. Adillik, vasıf, tenis ve ma'rifetun ve ucmetun thümme cem'un thümme terkibun. Şimdi thümme cem'un thümme terkibun dedi. Vel udulu dönmek. Nerede? Fi atfi hateynil illeteyn. Şu iki illetin atfında. Minel vavi ila thümme. Vavdan thümmeye dönülmesi ne içindir? Li mücerradil muhafazati alel vezni. Sade ve sade ancak vezni, şiire ait olan vezni muhafaza içindir. Yani yoksa başka bir şey için değildir. Yani vav getirilirse burada sümmenin yerine vav getirilmiş olsa o zaman ikinci mısra birinci mısradan nakıs oluyor yani. İkinci mısra birinci mısradan nakıs olmuş oluyor yani. Bu diyor şeydir diyor. Bahri basittendir diyor. Tamam mı? Birinci mısra nedir? Müstef'ilun fa'ilun. Merreten iki defa diyor. Fela budde en yekune sana kezalik. İkincinin de aynı olması lazım. Müstef'ilun fa'ilun olması lazım. Müstef'ilun fa'ilun. Müstef'ilun fa'ilun. E ondan sonra? Müstef'ilun. Fa'ilun, müstef'ilun, fa'ilun. Öyle gitmesi lazım. O eksik kalıyor yani. Ha. Onun için diyor, felezme en yeci'e thümme. Thümmenin gelmesi lazım geldi. Bedel el vav. Hatta la yekune thani en kasa. Minel evvel. İkinci mısra, birinci mısra. Şiir ölçüsünü bahsediyor. Şiir ölçüsünü bahsediyor. Mesela bizde de var değil mi? 13'lü, 12'li bilmem ne. Şimdi mesela şol cennetin ırmakları akar Allah deyu deyu. Peki. Çıkmış İslam bülbülleri öter Allah deyu deyu. Peki. Öyle gider. Eksik gelmesin diye Karacaoğlan ne yapmıştı? Karacaoğlan yani. Düşürür yani cebine, harfi düşürür cebine. Arapçada da böyle mesela. Fardun lazimun tasdik ruslin ve emlakin kiramin bin neval. Rusulin diyemezsin işte orada. O bozar o zaman onu. Vezini bozuyor mesela. Vezin önemli. Tabi onu bilmek için de tabi bir aruz bilmek lazım. Biz o kadar aruzunu bilmiyoruz yani. Anlaşıldı. Yani müellif hazretleri bildiği için diyor ki vezni muhafaza içindir yani muhafaza edecek. Şahri hazretleri de diyor ki bu bahri basıttandır. Bahri basıtın da ölçüsü budur. İşte bahirler var. Bahri kamil, bahri basit. Tamam mı? Bahri tavil, atver, mahver. O Mehmet Zin Efendi'nin El-Kavlu Ceyid'in baş tarafında o bahirlerden hep şey yapıyor, anlatıyor. Oralarda zikrediliyor bu bahirler, işte şiirler. Tabii o hangi bahırda yazıldıysa, hangi ölçüyle yazıldıysa oraya eksik geldiğinde ne yapıyor? Tasavvuf yoksa bir şey ifade etmek, bir mana ifade etsin diye değil. Yani babu bıraktı da sümmeyi getirdi. Bir tertiplik olsun, tertip ifade etsin, bir mühlet ifade etsin için değil yani. Sümmela burada ne manasındadır? Vav manasındadır yani. Mücerred vezni muhafaza için getirilmiş. Ve nunu zâideten min gablia elifun ve veznü fi'lin فَهَذَا الْقَوْلُ تَقْرِيبُونَ. Evet. Burada kalalım. Nektefi bihâdâ. Kadir inşallah ondan sonra onu izah ederiz.